jsem se dozvěděl dneska je Pražský nový rok, takže to je dobře, že jste dorazili na nový, na Pražský nový rok. Nejdříve jako vždy poutávka na příště. Příště bude Valerie Vaškalínová, ta přednáška se jmenuje na celku nebo na kraje a bude to o 3D virtuální paleontologii. Valerie je tady ze Skoda z Albertova a je to velmi zajímavé, takže určitě dorazte. A je mou novou povinností tady přivítat dnešního přednášejícího, který tu není poprvé a doufám, že ne. Naposled přijel z dalekých sudet z Českých Budějovic. Pavel Juda je tamním absolventem a zabývá se jaksi kulturní filogenetikou veškerého lidstva. A dneska jste z toho si vytáhli malou část o rodinných vztazích v různých společnostech a s čím by to mohlo souviset. A dobrý podvečer, děkuji za pozvání a Honzovi za milé uvedení. Ano, nejsem tu poprvé, když jsem tu byl poprvé, tehdy jako velmi nervózní PhD student, tak jsem mluvil o paralelách mezi biologickou a kulturní evolucí. O pár let později, tehdy za covidu online, jsem přednášel o příčinách distribuce jazykové a etnické diverzity a dnes budu mluvit o rodině. Vypadá to jako tematický úlet, ale je to téma, kolem kterého se motám vlastně velmi dlouho, od doby, co mi bylo zadané téma mojí bakalářské práce, až si pomalu začínám myslet, že to je vlastně to moje téma. Takže řeč bude o evoluci a ekologii lidské rodiny. Já jsem na tom úvodním slajdu chtěl doplnit tenhle ten stereotyp tradičního polygynního manželství a tradičního monogamního manželství nějakým obrázkem moderního manželství, ale obrázky moderního manželství, které tak člověk vygooglí, tak jsou hloupé a nevkusné, takže jsem požádal generativní umělou inteligenci DALL-E 4, aby mi moderní manželství nakreslila a byl jsem takový poměrně specifický, jo? Že jsem jako výslovně řekl, že ústředním motivem by měl být pár a tak podobně. Obdržel jsem tohle. Umělá inteligence správně usoudila, že moderní manželství je něco naprosto amorfního, může to znamenat cokoliv a nedá se o tom vlastně vůbec nic říct. Takže tahle přednáška bude o tom, jak jsme se sem dostali. Když se mluví o manželství, tak je zvykem začínat tím, že se řekne, že manželství je takzvaná kulturní univerzálie. Všechna etnika to mají. Ale antropologové to neradi říkají, protože když se řekne, že je to univerzální, tak to zastírá tu jako nezměrnou diverzitu, která se zatím skrývá. Prostě manželství může zahrnovat situace, kdy neplodná žena pojme za manželku jinou ženu, ta si udělá dítě s nějakým mužem, nicméně fakticky manželem a otcem je ta první žena, svými dětmi je oslovována otče a tak dále, jo? Igbové v Nigérii a Kamerunu. Manželství může zahrnovat situace, kdy vdovu po zesulém manželovi pojme za manželku její bratr a má s ní děti, nicméně tyto děti fakticky náleží tomu zemřelému. A když bratr není k dispozici, tak si ji vezme sestra. Manželství, to jsou třeba Nuerové nebo etnikum Atuot v Etiopii. Manželství může zahrnovat i situaci, kdy si velmi mladý muž, 10 až 15 let, kdy mladý muž ve věku 10 až 15 let pojme za manželku starší ženu, svoji budoucí tchýni, o tu pečuje, zásobuje ji masem a potravinami a tímto mu vzniká nárok na její budoucí dcery. Taková instituce se vyskytuje u Tiviu v severní Austrálii. A nebo potom situace, kdy vlastně žádné manželství uzavíráno není, neproběhne svatba, ti milenci žijí doma u rodičů, muž ženu navštěvuje jenom v noci, leze k ní do ložnice oknem, potom před rozbřeskem odchází, ty děti, které z toho vzejdou, tak ten muž s nimi může mít nějaký vztah, ale nemá vůči ním žádné nároky, otcovskou roli tam sehrává buď bratranec nebo strýc z matčiny strany. Tak leží Mosuové v západní Číně, v Sečuánu. Takže jsme velmi flexibilní a experimentující druh primáta, který patří do jiné flexibilní a experimentující skupiny primátů, a to jsou lidoopy. Lidoopů je asi 30 druhů, ale za dobré 2/3 toho jsou zodpovědní gibboni, které můžeme pohodlně si redukovat na 4 rody, takže máme nějakých 10 linií, které teda vykazují mimořádnou variabilitu v sociálním uspořádání. Máme tam druhy, které jsou monogamní, i druhy, které žijí v harémech, druhy sociální i vlastně solitérně, druhy solitérně žijící, ale druhy žijící ve velkých komunitách a nebo ve víceúrovňových societách, druhy, které jsou silně monogamní a věrné a zároveň druhy jako silně promiskuitní. Některé ty fusion-fission komunity se vyznačují samčí, jiné samičí dominancí. Zkrátka jako nesmírná, jako mimořádná diverzita chování. Tuhle tu diverzitu si můžeme i nějak jako zkusit formalizovat, nějak si ji popsat. Tohle je velmi stará, asi 30 let stará práce, která k tomu využívá takový pozapomenutý způsob využití filogenetické analýzy, kdy vlastně jako analyzujete znaky nikoli za účelem, abyste získali nějakou představu o příbuzenských vztazích a historii těch liních, ale abyste, takže na základě morfologie nebo molekulárních dat, ale abyste si vytvořili klasifikační strom, který potom můžete s tou filogenezí porovnávat. Takže když si sociální systém primátů popíšete pomocí nějakých 20 až 30 znaků a vytvoříte si z toho filogenetický strom, tak vidíte, že jednotlivé skupiny primátů, poloopice, úzkonosé opice, kočkodanovití, vám tam tvoří víceméně jako stabilní, víceméně koherentní klády. Nicméně ty rody lidoopů se vám rozlezou do všech koutů toho stromu. Gibboni vlastně vycházejí jako příbuzný lemurů, ale taky třeba komp a některých zástupců jihoamerických primátů, titiů nebo drápkatých opiček, líčků, tamarínů. Zkrátka zvířat, která jsou teritoriální a monogamní. Gorily patří ke kočkodanovitým pavijánům, makakům, taky gerézám a některým hulmanům, zkrátka polygyních, harémových primátů. Orangutani se vyznačují velmi zvláštním sociálním systémem, který má asi základ v nějaké harémové struktuře, ale kvůli svojí biologii a podmínkách toho prostředí, ve kterém žijou, tak nejsou schopní vlastně jako žít dlouhodobě v tlupách. Vycházejí prostě jako na bázi velké rozmanité skupiny opic. A šimpanzi jsou normální chápani dále příbuzný nějakým rodům gerés, zkrátka jako primátů, který žijí ve velkých komunitách a jsou promiskuitní polygynandricky. Jo, takže opravdu jako mimořádná diverzita v rámci takhle malé skupiny. Je potřeba zdůraznit, že ta skupina je zároveň stará, jo? Je to filogenetický relikt. Když chceme zjistit, jak se ten sociální systém v průběhu času vyvíjel, tak provedeme jiný typ filogenetické analýzy, vezmeme si datovanou molekulární filogenezi a na ní si ty sociální systémy namapujeme, abychom zjistili, co kde vzniklo, jak je to staré a jakým způsobem žil společný předek. Tohle je asi 10 let stará, velká, vlivná práce, která přišla na to, že ancestrálním systémem primátů byl nějaký rozvolněný, polygynandrický, promiskuitní systém bez stálých párových vazeb a odtud se to potom vlastně ubíralo buď to k polygynii nebo k monogamii. Když se podíváte na pravděpodobnosti těch změn napříč filogenezí, tak monogamie se jeví jako ten nejstabilnější znakový stav, který, když je ho dosaženo, tak už se potom nemění. Což můžete interpretovat tak, že je to opravdu to jako gravitační centrum, ke kterému to spěje, a nebo že když se primát stane monogamním, tak už mu zbývá jenom jediné, a sice vymřít. To s tím není v konfliktu. Navazující práce se pokusili potom zjistit, jaké jsou zase stejnou metodou, jaké jsou příčiny vzniku toho sociálního systému, konkrétně toho párového. Paralelně ve stejném roce vznikly dvě metodologicky velmi podobné práce, jedna na pár tisícovkách savců, druhá na pár stovkách primátů, a došly do značné míry nebo do jisté míry protichůdným závěrům. U savců vzniká monogamie jako mategardingová adaptace v situaci, kdy samice žijí prostě rozptýleně na velkém území, mají nepřekrývající se teritoria, třeba jsou vůči sobě intolerantní, a samci si vlastně jako neschopni si uhlídat harem, tak si začnou hlídat samice. Tomu potom u některých skupin, včetně těch primátích, že jo, například drápka té opičky, tak z toho někdy potom povstává kooperativní množení, cooperative breeding. Monogamie je toho důležitým předstupněm, protože monogamie vede k tomu, že sourozenci v rámci rodiny jsou si blíž příbuzní, takže těm starším sourozencům se vlastně geneticky rentuje zůstávat u rodičů a starat se o své mladší sourozence. U primátů to vypadalo na to, tam vyšlo, že monogamie vzniká v prostředí, kde se žije v societách, v tupách, a kde hrozí velké riziko infanticidy. Čili vyšlo to jinak než u těch savců, a bylo z toho jako velký furore. To není úplně jako běžné, že nějaká práce o evoluci sociální organizace nějaké skupiny savců by prostě jako najednou jako rozpoutala širokou odbornou diskuzi, ale prostě něco na té monogamii je, že to lidem nedá spát. Bavíme se tady prostě jako o prazákladech tradiční rodiny. Všem přišlo zvláštní, že to vychází u savců a u primátů jinak, ale ono to vlastně není zvláštní, protože primáti mají odlišnou biologii, odlišnou životní historii, rodí malá a zranitelná mláďata a mají prostě dlouhokojí, mají pozdní odstavení, a tohle je jako senzitivní období, kdy je dobré prostě jako předcházet infanticitě všemi možnými způsoby. Takže samec si hlídá spíš mládě před ostatními samci, než samici před ostatními samci. Biologicky to dává docela smysl, ale ono to tak asi není. Jo? Prostě tyhle ty závěry jsou dané... Těmhle těm závěrům se dospěje tak, že chování nebo sociální systém, který je obtížně pozorovatelný, protože se bavíme třeba u párových asociacích, u druhů, které žijí skrytě, žijí na stromech, mají často noční aktivitu, tak je vysvětlováno pomocí chování, které je vzácné a těžko pozorovatelné. Třeba infanticída. A tyhle ty prostě noble metody jsou jenom tak dobré, jako ty data, kterými je nakrmíte, a popsat sociální systém například je opravdu velmi těžké a často dochází k tomu, že se tady míchají hrušky s jabkama, že jo? Prostě jako monogamie pod sebou zahrnuje více fenoménů, máte opravdu soužití v jednom teritorii, pak máte pair bonding, sociální monogamii, ten vztah jako takový, a pak máte tu partnerskou věrnost, tu genetickou monogamii, a to jsou různé věci, že jo. V přednáškách o monogamii se pak často říká, že třeba ptáci jsou velmi monogamní, 90% ptáků je monogamních, ale oproti tomu jenom 10% savců je monogamních, ale v rámci těch málo monogamních savců my primáti jsme velmi monogamní skupinou, protože 30% primátů je monogamních, a to jsou vždycky... To jsou různé fenomény. Prostě ptáci jsou monogamní sociálně a mnohem méně geneticky. U primátů je to velmi složité. Prostě někteří spolu soužijí v jednom teritoriu, ale prostě jako nejsou si věrní. Já nevím. Lemur červenobřichý je opravdu sociálně i geneticky monogamní zvíře s párovými vazbami, ale třeba takové jako párové, takový nějaký jako pair bonding vidíme třeba i u paviána Anuby, který ale žije v sociálním systému naprosto odlišném, který je nějakou kombinací, řekněme, promiskuity a polygynie. Ale jako a jiný zvíře, jiný primát, o kterém se říká, že je promiskuitní, tak je šimpanz, který má ale sociální systém úplně jiný. Zkrátka a dobře, zoologové, aby mohli provádět takovéhle analýzy, tak nakonec vždycky musí ty své jako zvířata nějak zaškatulkovat, ale občas to vede k závěrům, které jsou jako zkreslené a mezi sebou obtížně porovnatelné. Ty metody samozřejmě taky mají své nedostatky a nová práce, která umožňuje, jednak byla založená na kvalitnějších datech a jednak umožňuje pracovat s vnitrodruhovým polymorfismem, tak zjistila, že ten společný předek primátů byl zase behaviorálně flexibilní. Většina jedinců asi žila v párových vazbách, ale byla tam i část, kteří byli víceméně solitérní. Takže by se dalo říct, že ta, řekněme, jako nedokonalá monogamie s úkroky směrem k nějakému jinému systému, řekněme k polygynii, ale ne k solitaritě, nás provází už od toho konce éry dinosaurů. Kdybychom tedy měli téhle práci už věřit. Lidská rodina nebo lidská sociální organizace viděno primatologickým pohledem je opravdu velmi zvláštní a nemá obdoby, protože lidé žijí v nukleárních nebo rozšířených rodinách v rámci větších komunit nepříbuzných jedinců. Nejpodobnější tomu by byla multiharémová societa. Takhle žijí třeba někteří paviáni, pláštíkoví, nebo dželady, nebo někteří languři, langur čínský například, ale nikde vlastně jako nevidíme v rámci tohohle fungovat monogamní rodiny. Další věc, která je nápadná, je, že ten náš sociální systém je vlastně kombinací sociálních systémů našich dvou blízkých příbuzných, šimpanzů a goril. Šimpanzi mají komunitu, často docela velkou, až 150 jedinců, ale v rámci toho neexistují žádné párové vazby, žádná rodina, nic takového. Gorily mají rodiny, ty rodiny jsou harémy, když jsou gorily, prostě gorilí monogamie znamená harém ve stádiu vzniku, jo? Ale a gibboni mají zase jako to samé, ale monogamní verze. Ale není nad tím žádná další sociální struktura, je to prostě izolované. A tak jako otázka byla, jak se to sešlo, anebo který z těch stavů je vlastně ten původní, ten ancestrální, že jo? Lidi dělají všechno možné a abychom se dobrali nějaké jejich přirozenosti, tak no, není to snadné, takže se díváme na morfologické a fyziologické proxy, proto ty jsou dvě až tři, takže sexuální dimorfismus ve velikosti těla a případně špičáků a velikost varlat. To první nás informuje o míře přímé kompetice mezi samci a jejich schopnosti si třeba monopolizovat více samic v nějakém harému, to druhé nám ukazuje, jaká je intenzita kompetice spermií v situaci, kdy samci nejsou schopní ty samice monopolizovat. Tohle schéma vešlo do širšího povědomí díky práci Jareda Diamonda a ukazuje, jak vlastně vypadají samci z pohledu jejich samice. Takže například samec gorily je oproti gorilí samici hrozně velký, že jo, hájí si, monopolizuje si, a má malá varlata, monopolizuje si harem, všechny ostatní samce vyžene, nemusí se obávat o paternitu, nemusí investovat do spermií. Oproti tomu šimpanzí samec je jenom o málo menší než jeho samice, ale má obrovská varlata, protože prostě ten systém je vysoce promiskuitní, každý s každým a vlastně jako ta kompetice o to otcovství se odehrává uvnitř reprodukčního traktu té samice. My lidé jsme něco mezi gorilou a šimpanzem, jo, nechci, jako zanedbatelný, ale ne žádný sexuální dimorfismus a malá, ale ne úplně malá varlata, takže jako těžko to interpretovat. Zároveň rozhodně nic takového jako šimpanzi. Tohle je šimpanzí mozek, tohle je jedno šimpanzí varle, což opravdu ukazuje, že tohleto zvíře funguje jinak. Mimochodem, šimpanzi jsou jediné opice, které mají v ejakulátu seminální zátky. Jo? To znamená, že ta kompetice spermí je tam opravdu taková jako drsná. A je to navázáno taky na takzvanou reklamní ovulaci. To možná víte, že u samic šimpanzů se estrus projevuje takovým tím nápadným zduřením lábí, které potom trvá po většinu vlastně toho ovulačního, po většinu menstruačního cyklu, což potom jako vede k tomu, že jo, samci si toho intenzivně všímají. Na jedno početí u šimpanzice připadá nějakých 800 kopulací z 10 až 15 různými samci, takže čísla, která jsou jako řádově odlišná od toho, co vidíme třeba u goril. Nicméně šimpanz s tím vším byl po dlouhou dobu považovaný za hodný model našich společných předků, už jenom proto, že je to náš nejbližší příbuzný, a taky proto, že po jisté období se toho o jeho chování zdaleka nejvíc vědělo. Tady tuhletu představu šimpanzi podobného společného předka dostal do obecného povědomí právě Jared Diamond ve vele významné populární knize Třetí šimpanz. Třetí šimpanz je celý pojatý jako příběh o tom, jak moc jsme se my lidé museli na cestě od toho společného předka se šimpanzem změnit, abychom dospěli do toho současného stavu. Jak musela zaniknout reklamní ovulace, vzniknout skrytá ovulace, jak musel vzniknout ty jako vazby, ty vztahy mezi samci a samicemi, mate guarding, otcovská investice, to všechno je nové. Jo? Zkrátka jako je to popis toho, co všechno se muselo stát, aby se z toho lidoopa, který se samicím dívá hlavně na zadky, stal člověk, který se ženám dívá hlavně na obličeje. Ale tenhle příběh je podle všeho špatně. Když jsme si vlastně jako popsali socioekologii jednotlivých druhů lidoopů pomocí asi 70 znaků sociální organizace, sexuálního chování, životní historie a dalších, kterými jsou antropologové posedlí, tak jsme si zase filogeneticky rekonstruovali ty společné předky a zjistili jsme, že třeba ten poslední společný předek šimpanze a člověka byl jako zvíře do značné míry unikátní, jo, které dnes nemá obdobu. Tady je výběr 9 z těch 70 znaků a tady je ten poslední společný předek a můžete se koukat na tu jako relativně největší část toho koláče, co to jako je a jak to koresponduje s těmi znakovými stavy u dnešních lidoopů. No, prostě poslední společný předek byl měl jako něco z bonoba, hodně z gorily, něco z orangutana, ale ten šimpanz tam rozhodně nebyl. Další způsob, jak si můžete jako využít filogenetickou metodu k tomu, abyste jako viděli, jak to je, že vezmete topologii genetického stromu a tomu vnutíte ten behaviorální dataset, takže vlastně jako vidíte jednotlivé evoluční transformace v těch socioekologických znacích, ke kterým muselo dojít za určitých předpokladů o evoluci znaku. A na tomhle stromě vidíte, že teda jako jak lidé, tak šimpanzi jsou velmi, velmi odvození lidoopy, co se týče sociálního systému a sexuality a životní historie. A šimpanzi nejsou vlastně dobrým modelem toho společného předka. Jo, jsme prostě jako ulítlí ve srovnatelné míře na různé strany. Jiný způsob, jak si můžete vyjádřit tohleto postupné přibývání evolučních novinek ve filogenezi velkých lidoopů, je, že si to opravdu jako kvantifikujete a díváte se, jak ty znaky nebo znakové stavy, které vám definují tu současnou socioekologii, přibývají u jednotlivých společných předků. Jo? Co prostě jako, co už bylo u společného předka velkých lidoopů, co přibylo u společného předka afrických lidoopů a u toho posledního společného předka, a co je autapomorfie, co je evoluční novinka. A vychází prostě u lidí a u šimpanzů taky, že velká část té fundamentální socioekologie, toho sociálního systému, je evolučně velmi stará, zděděná od společných předků velkých lidoopů, včetně orangutanů, a potom je tam hodně evolučních novinek, hodně toho, co přibylo v průběhu toho plioplejstocénu. Ale znaky, které jsme jako získali a zdědili od společného předka člověka a šimpanzů, ty jsou velice nepočetné. Jo, prostě těch znaků, které by z nás dělali toho třetího šimpanze, těch je jenom velmi málo. Takže tolik tedy jako k lidskému sociálnímu systému obecně, ale zase prostě máme velkou diverzitu toho rodinného uspořádání. Že jo? Lidé žijí v polygynii, v monogamii, Polyandrie je vzácná, ale možná ne až tak vzácná v závislosti na tom, co počítáme, jak počítáme etnika a co považujeme za polyandrii. Co je zcela určitě vzácné, je tahle ta moderní západní monogamní nukleární rodina. To prostě znáte z reklam na hypotéku, ale jako najít to v reálném světě v té čisté podobě je poměrně obtížné. A důležité teda je, že když se díváme na variabilitu sociálního systému našeho druhu, tak tam vidíme prostě paralely s ledasčím. Jo, lidi se chovají jako paviáni a jako gorily a vidíme tam něco od gibonů a něco od drápkatých opiček a prostě mimo primáty. Akorát jako ten šimpanzí, vysoce promiskuitní systém, ten opravdu, ten tam není, prostě takhle se nežije ani v sektě. Co je teda velmi vzácné a takřka nevídané je polyandrie. Nejslavnější polyandrie je ta tibetská bratrská polyandrie, kde jde o to, že více několik vlastních a nebo nevlastních synů pojme společně za manželku jednu ženu a to se potom jako stará paternita přísluší všem formálně, ale zpravidla je otcem jenom ten jeden, ten nejstarší. Často dochází k tomu, že ten druhý nejstarší třeba odchází do kláštera a žije v celibátu. Tohle zase nemá u zvířat obdoby, nebo aspoň byli jsme přesvědčeni, že tohle nemá u zvířat obdoby. Až před několika málo lety se zjistilo, že takhle žije kagu chocholatý, nelétavý pták na Nové Kaledonii, kde se opravdu jako, což je v zásadě monogamní druh a zároveň kooperativní breeder a dochází k tomu, že skupina prostě dvou nebo tří bratrů se společně jako žije s jednou samicí a společně pečuje o její mláďata. Ta tibetská bratrská polyandrie má v zásadě příčiny ekologické. Prostě tibetská náhorní plošina je něco jako Nová Kaledonie. Jo? Jako není kam expandovat, v zásadě tam nehrozí žádné nebezpečí, ale na druhou stranu velkou kariéru tam neuděláte. Je to vnímáno jako adaptace, to prostředí je prostě jako velmi málo, velmi, velmi limitující. Je tam prostě málo úživná půda a je potřeba omezovat reprodukci, protože kdyby se to jako utrhlo ze řetězu, tak se to po pár generacích zroutí. Ten růst populace je třeba držet na uzdě a ta kombinace polyandrie a ještě teda toho tibetského buddhismu tohle to dlouhodobě umožňuje. Jo, je to jako milá tradice, je to jako velmi ceněno, ale zároveň tenhle ten způsob života prostě jako může dlouhodobě přežívat jenom dokud tam nevedou silnice a neplatí se v jenech a prostě jako jakmile jaky nahradí traktory, tak je zle, protože řada lidí chce prostě jako odcházet do měst a žít jako moderně, jo, protože jako nechtějí celý život jenom jako pást jaky a stavět kolem políček zítky z jejich trusu a dělit se o manželku. Takže to zaniká, pomalu, ale jist. Vedle té tibetské náhorní plošiny, kde je polyandrie zaznamená nějakých 30 etnik, tak máme izolované případy polyandrie různě jinde po světě, třeba u Inuitů, na Šrí Lance. Velmi zvláštní typ polyandrie existoval na Markéských ostrovech ve francouzské Polynésii. Tam šlo zřejmě o to, že tam se žilo ve zvláštním sociálním systému, který umožňoval, aby bohatý muž pojmul za manželku již vdanou ženu a spolu i s jejím manželem si je vlastně jako nastěhoval k sobě. Přesunul pod jednu střechu. My nevíme, jak se tam přesně žilo, protože ti, kteří to popsali, mimo jiné Herman Melville, tak byli vlastně poslední lidé, kteří to tam viděli. Tahle ta populace vymřela na žlutou zimnici, kterou tam zatáhli Evropané, takže my opravdu jako nevíme, jak se na Markézách tradičně žilo. Polyandrie, která je běžnější, a je to jako taková neformální, je to neformální forma polyandrie, je víra ve takzvanou sdílenou paternitu, to je přesvědčení, že sémě více mužů se může nebo dokonce musí podílet na sformování plodu, bez toho to nejde. Tahle ta představa je rozšířená v tropické nížinné Jižní Americe, v Amazonii, napříč několika místními jazykovými rodinami. Behaviorálně ekologické studie ukazují, že ta polyandrie může být výhodná, že pro ty děti je to jako dobrý. Že jo? Všechny behaviorálně ekologické studie ukazují, že tatínek se hledá, s čemu zhodí, že prostě jako zlepšuje zdraví a nutriční stav svých dětí a později pomáhá s jejich sociálním zapojením. Tohle je prostředí s vysokou mortalitou, takže jako záložní tatínek je dobrý. Ale zároveň zase filogenetická analýza ukázala, že tohleto se udržuje jenom v matrilokálních společnostech. Tam, kde je žena obklopená svými příbuznými a muž se stěhuje za ní, tak tam se to praktikuje, ale tam, kde se přejde k patrilokalitě, jo, tak tam to nějak ty příbuzný z otcovy strany ženě tuhle tu představu rozmluví, že jako tatínků může být víc. Dobrá, takže i kdyby polyandrie byla jenom třeba u 100 etnik, tak je to pořád málo, je to vzácné a ty dva sociální systémy, které jsou ty jako dominantní, v závislosti na tom, jak se na to díváme, tak je polygynie a monogamie. A takové to jako posouvání společností po tomhletom kontinuu, od polygynie k monogamii, je to, co se snažíme vysvětlit. Základní teorie, takzvaný model Prahu polygynie, říká, že prevalence polygynie se bude zvyšovat tam, kde se zvyšují rozdíly mezi samci v těch vlastnostech, které jsou pro samice relevantní, v tom, o co jim jde. Pokud tahle ta jako variabilita překročí ten práh polygynie, tak pro samici je výhodné vlastně jako stát se jako členkou harému, než mít samce sama pro sebe. Ten model je starý, přišel s ním Gordon Orians, ornitolog, někdy na konci 60. let 20. století, takže je to navržené na to, aby to vysvětlilo polygynii u monogamních druhů jevců. A tím tou kvalitou, o kterou originálně šlo, tak byla kvalita teritoria, co se týče potravní nabídky a tak. Převedeno na lidi, to může být lecos, že jo, můžeme mít práh polygynie založený na dobrých genech, dobré zdraví, fyzická atraktivita, inteligence, co vás napadne. Nebo to může být práh polygynie založený na majetku, bohatství, takzvaná resource defense polygyny, takže vlastně model je lepší být druhou ženou bohatého než jedinou manželkou chudáka. Může se jednat o důsledek přímé kompetice mezi muži a jejich prostě jako monopolizaci těch harémů. Důsledek přímé takové kompetice mezi muži je potom vysoká mortalita mužů, takže vychýlený poměr pohlaví do toho taky vstupuje. A potom polygynii může vlastně jako táhnout dolů jako taková jako protiváha otcovská investice, prostě přímá otcovská investice, rodičovská péče ze strany mužů, budeme o tom mluvit, a nebo může hrát roli skupinový výběr navázaný na zvyšující se sociální komplexitu a stratifikaci. O tom bude ještě řeč. Tohle jsou ty jako základní teorie, základní hypotézy, které to vysvětlují. Antropologové se tohleto snaží vysvětlit odedávna. Jo? Prostě jako, co je antropologie nebo co je kulturní antropologie vědou, tak se o to snaží. V roce 1873 Edward Burnett Taylor, zakladatel kulturní antropologie, měl přednášku na Královském antropologickém institutu a prezentoval tam tenhle ten paper. Je to paper jako krásný a čiší z něj takové to budovatelské nadšení. Že jo? Taylor psal, že prostě jako, aby se antropologie stala skutečnou vědou, tak se musí inspirovat u biologie, musí být evoluční, musí zhromažďovat data, musí vytvářet testovatelné hypotézy. A on teďka jako předvádí, jak na to, ve snaze teda jako osvětlit to, co je úplně jako nejzajímavější, a to jsou pravidla v podstatě jako utváření sociálního systému, rodinné organizace. Taylor shromáždil etnografická data pro asi 350 společností, což je na tu dobu velmi slušný výkon, a zjistil, že společnosti, které jsou méně stratifikované, méně komplexní, organizované do klanů nebo kmenů, tak jsou typicky matrilokální a matrilineární, zatímco společnosti, které jsou komplexnější, organizované do náčelnictví nebo států, tak jsou typicky patrilokální a patrilineární. A z tohohle toho odvodil, že zvyšující se sociální komplexita, neboli civilizace, vede, nebo že je jako podmíněna přechodem k patriarchátu, a zároveň, že teda jako primitivní společnosti, ty ancestrální společnosti byly matriarchální. A o tomhle tom jste možná slyšeli, protože to prostě vstoupilo do obecného povědomí, že jo, prostě mluvil o tom Friedrich, prostě psal o tom Friedrich Engels, že jo, původ rodiny soukromého vlastnictví a státu, psal o tom Karl Marx, jo, je to taková, ten primitivní matriarchát nějak zakořenil. Ale tehdy Taylor s tou svojí přednáškou narazil, protože v publiku byl přítomný Francis Galton, bratránek Charlesa Darwina, který prostě, že jo, jako vynalezl spoustu krásných věcí, jako meteorologii, kompozitní fotografii, regresy a nehezké věci, jako třeba eugeniku. A ten říkal, že je to prostě špatně, že takhle se to dělat nedá, že z takovýchhle korelací nelze vyvozovat nic o kauzalitě, nic o žádné evoluční sekvenci, protože když se jako nekontroluje, protože ty společnosti jsou si příbuzné a nepředstavují jako nezávislé data pointy, abych tak řekl, a pokud se tohleto jako neošetří, tak všechno špatně. Tohleto je problém, kterému my biologové říkáme filogenetická autokorelace. Antropologové tomu říkají Galtonův problém. Dneska se po Galtonovi jmenují dvě věci. Tenhle problém a Galtonova píšťalka, což je taková ta ultrazvuková píšťalka používaná při výcviku psů. Krásně to ilustruje, jaká on teda byl opravdu všestranná osobnost. Každopádně, antropologové mají tenhle problém a od té doby, od toho konce 19. století, se ho snaží řešit. Snažili se ho řešit způsobem, který nám, biologům, přijde jako bizarní, a sice tím, že jako vybrali soubor, omezený soubor společností, o kterých předpokládali, že jsou navzájem na sobě nezávislé, protože žijí daleko od sebe, mluví nepříbuznými jazyky, představují takzvané jako distinktní kulturní klastry. Nejslavnější případ takového souboru dat je takzvaný standardní cross-kulturní vzorek, standard cross-cultural sample. Je to, jak jsem říkal, zvláštní. Je to prostě jako kdybychom si vzali savce, kterých je asi zhruba tolik druhů jako lidských etnik, redukovali si je na 200 druhů, pro ty pak sbírali data a doufali, že takhle odfiltrujeme filogenetickou autokorelaci. Jenomže filogenetické autokorelace se tímhle způsobem nezbavíme a zároveň si vlastně jako redukujeme naši schopnost identifikovat konvergentní evoluci, což je to, co chceme, když hledáme adaptace. A prostě jediný správný způsob, jak si tohleto jako to ošetřit, je mít tu filogenezi. Filogenezi musíme znát, abychom ji následně mohli odfiltrovat a dělat i jiné krásné věci, které filogenetické srovnávací metody umožňují. Akorát, že pro lidi, pro lidská etnika po dlouhou dobu taková filogeneze, jako třeba pro ty savce nebo primáty, nebyla, protože je to složité, bavíme se prostě o, jsme uvnitř druhů a vlastnosti těch markerů, ať už genů nebo jazyků, neumožňují získat globální strom, který by byl na jednu stranu dostatečně jemně rozlišený a na druhou stranu měl dostatečnou časovou hloubku. My jsme takový strom nakonec vytvořili a šli jsme na to tak, že jsme vlastně sesypali dohromady veškeré publikované genetické a jazykové stromy, co existovaly, podepřeli to jazykovou klasifikací a nakonec datovali a získali soubor a získali tak filogenezi těch etnograficky zdokumentovaných společností, včetně toho standardního mezikulturního vzorku. A mohli jsme se vrhnout na to, co nás skutečně zajímalo, tedy stejně jako toho Taylora, evoluce manželského uspořádání. Tady máte filogenezi těch společností ve standardním vzorku, na kterou je namapované manželství. Konkrétně procento mužů v polygyním poligenního manželství. A na tom stromě je vidět, když nic jiného, tak to, že ty nezávislé společnosti rozhodně nejsou nezávislé, jsou si prostě v různé míře příbuzné a zároveň zrovna manželská organizace má silný filogenetický signál. Prostě ty tmavé modré větve jsou u sebe a táhne se to prostě do hloubky ke společným předkům. Je to prostě velmi, velmi konzervativní. Takže když jsme si ty popsané hypotézy o vzniku, o příčinách polygynie nějakým způsobem popsali různými prediktory a přidali k tomu filogenezi jako samostatný prediktor, tak jsme zjistili, že ten příbuzenský strom vám vlastně jako vysvětlí dvakrát tolik variability v manželském uspořádání jako všech 11 socioekologických prediktorů, které jsme do toho modelu zahrnuli. Prostě jako tohle je něco, co skutečně má jako velkou, co je skutečně velmi konzervativní a potom to způsobuje celou řadu chyb, ať už teda jako prvního nebo ať už falešné pozitivní nebo falešné negativní výsledky, když tu filogenezi nezohledníte. Ty prediktory, které se nakonec po zohlednění filogenezy vyloupily jako nejvíce ovlivňující manželskou organizaci, tak byly jednak prevalence patogenů, choroby, a jednak incidence násilí, konkrétně teda jako vnitroskupinové fyzické napadení, to, čemu se říká assault frequency. Dává to docela smysl a ukazuje to, nebo říká to, že polygynie je rozšířená tam, kde je pro muže těžké udržet si žádoucí fenotypy. Jo? Prostě jako v takovémhle nepříznivém prostředí jste prostě jako, nejste jako pro ženy žádoucí, protože jste nemocný nebo jste mrtvý a ženy mají tendenci se... Ono to taky potom vychyluje poměr pohlaví, že jo, mužů je míň a ženy mají tendenci se nějak jako zhlukovat v harémech těch schopných. Jo? Takže polygynie je adaptací na nepříznivé prostředí. O polygynii se říká, že je to škodlivá kulturní praktika. Že je to zkrátka jako, že polygynie není dobrá pro ženy, není dobrá pro děti, je takto klasifikovaná Světovou zdravotnickou organizací. Jeden z důvodů je taky to, že na polygynie jsou navázány jiné kulturní praktiky, které jsou takhle vnímané. Jo, prostě dětské sňatky, platba ceny za nevěstu, genitální mutilace, všemožná sexuální tabu, různé způsoby omezování sexuální autonomie žen i mužů, záležitosti, o kterých jsem tady mluvil před pár lety na jiném semináři. Nicméně polygynie jako taková možná není jako plošně nevýhodná právě proto, že je to ta adaptace na to nepříznivé prostředí. Polygynie se jevila jako škodlivá, když jsme se dívali do Afriky na ty, řekněme, agregované vzorky, tak prostě jako zjistíme, že tam, kde se praktikuje polygynie, tak tam je lidem prostě jako zlé. Jo? Prostě jako nemoci, hlad a takové věci. Ale když se jako na to podíváme víc najemno a podíváme se dovnitř těch komunit nebo vesnic, kde je provozována, kde je polygynie, tak zjistíme, že děti v těch polygynních rodinách, které jsou bohatší, tak jsou na tom líp z hlediska zdraví, nutričního statusu, budoucího přístupu ke vzdělání, na co se podíváte. Jo? Prostě kde je zle, tam je polygynie. Ale kde je polygynie, tam je zlé, ale prostě tam, kde je zlé, tak ty, kteří žijí v polygynii, tak jsou na tom lépe, než ty, kteří žijí v monogamii. Distribuce polygynie například jako nápadně sedí na distribuci jako sucha a obecně vysoké environmentální nepredictability v subsaharské Africe. Zdá se, že prostě ty velké polygynní rodiny jsou vůči tomuhle tomu více rezilientní. Jo, že je prostě možné to spíš vnímat jako ekologickou adaptaci. V té naší práci teda vlastně jako vyšlo, že polygynie je dána rozdíly jako v podstatě jako rozdíly v kvalitě mužů daných takovýmihle nepříznivými podmínkami, jo? Prostě dobré geny, dobré zdraví, vyšly ty patogeny, vyšlo násilí, ale nevyšel nám žádný vliv majetku. což je majetkové nerovnosti. Což je zvláštní, že jo. Prostě monogamie je záhada, protože asi 20% společností v etnografickém záznamu praktikuje monogamii. 4/5 společností jsou polygyní, v tom smyslu, že umožňují polygynii, nebo nezakazují polygynie. 1/5 je monogamních a tahle ta monogamii zakazuje, polygynii zakazuje. Staví ji mimo zákon. To jsme i my, že jo? A potom čteme takovéhle články, které prostě říkají, monogamie je prostě jako záhadná, monogamie nedává smysl, monogamie je pro nás nepřirozená. Mimochodem, když si to rozdělíte na pohlaví, tak muži si myslí, že monogamie je nepřirozená, ženy jsou přesvědčené, že přirozená je. Každopádně, když se chcete posunout od těchto bulvárních článků k něčemu serióznímu, tak pak jste překvapení, že ty titulky vlastně vypadají úplně stejně. Monogamie byla prostě dlouhodobě označovaná jako záhadná a paradoxní a nesmyslná. A není to proto, že monogamie je těžko udržitelná, i když samozřejmě je, jo, ty čerstvě rozvedené hollywoodské celebrity mají úplnou pravdu. Monogamie je záhadná proto, že jde přímo proti těm předpokladům odvozených z behaviorální ekologie člověka. Proti tomu, o čem jsem tady teď mluvil. Hlavně ve vztahu k bohatství. Když se vám mění napříč společnostmi způsob obživy od lovu a sběru přes nějaké malorozměrné zemědělství, zahrádkářství, přes pastevectví až po extenzivní zemědělství, stoupá vám sociální komplexita, sociální stratifikace, s tím narůstá majetek a s tím taky majetková nerovnost. Rozdíly mezi muži. Ale sociální organizace se jako vůči tomu mění, takže prevalence polygynie vám jako stoupá. Nejvíc je jí u těch společností, které jsou středně komplexní, třeba u pastevců, a potom u zemědělců dramaticky klesá. Protože tyhle ty společnosti si polygynii zakazují. A proč? To je ta záhada, to je ta otázka, protože jako zákony jsou diktovány zhora, že jo, to prostě diktuje král a císař nebo nějaký církevní předák, čili zrovna ty chlapy, který by mohli mít harémy, benefitovali by z harémů, ale zakazují si to. Proč? Je to složité. Jo, mimochodem, hypotéz o vzniku monogamie, ať už u savců nebo napříč lidskými společnostmi, je hrozně moc. Jo? Tohle je zcela vážně míněné schéma v jednom recentním review. Když jsou věci složité, tak je potřeba je aspoň trochu zjednodušit. Takže si můžeme říct, že když vlastně jako zanedbáme některé hypotézy založené na ekonomii a historii, takže se nám ty hypotézy rozpadají do takových dvou skupin. Jedna z nich vlastně říká to, co vychází z té naší práce o polygynii, a sice polygynie prostě jako je plozená konfliktem mezi muži, prostě násilí vede k polygynii, ale taky polygynie vede k násilí a ke konfliktu. Tahle ta relativně nová práce se s tím nemaže a hned v prvních větách abstraktu píše: polygynie produkuje nadbytečné muže. A tihle nadbyteční muži mají tendenci drancovat a plundrovat a krást a vraždit a unášet a znásilňovat a prostě dělat různou neplechu. A společnosti, které jsou komplexní, které jsou složité, stratifikované, musí tenhle ten zdroj konfliktu umenšit, protože spoléhají na specializaci mužů. Jo? Prostě mají tam muže, kteří se věnují řemeslům, věnují se obchodu, jsou v armádách, musí být naverbovatelní, musí se dát zrekrutovat, musí se dát zmobilizovat. A aby to prostě jako, aby to fungovalo, tak prostě každému muži, jo? Prostě jako každému kováři a každému tesaři a každému písaři je potřeba přidělit tu manželku, aby to nějakým způsobem fungovalo. Prostě polygynie se plošně zakáže, tohle to v podstatě poskytne mužům rovné reprodukční příležitosti, vede to ke zvýšené důvěře a kooperaci, a takovéhle společnosti potom mají tendenci porážet, ať už prostřednictvím, ať už vojensky, nebo třeba jako demograficky, nebo přes nějakou kulturní asimilaci, ty polygynní společnosti, které jsou zžírané tímhletím vnitřním konfliktem. Tohle je, jistě si všimnete, v podstatě jako skupinová selekce, to je group selekcionismus, který, když se to řekne, tak každý evoluční biolog by měl jako spozornit a začít být vůči tomu podezřívavý, ale samozřejmě, když je to v kultuře, když je to ve společnosti a jsou tam nějaké jako reálné sankce vůči polygamii, tak to fungovat jde. Jo, když se polygamisti zavírají do vězení, tak to může fungovat. Tahle ta hypotéza byla formalizovaná relativně nedávno Josephem Henrichem, ale už prostě někdy v 70. letech tímhletím způsobem uvažoval jiný zoolog Richard Alexander. A vlastně, když se podíváme ještě do hlubší minulosti, tak Desmond Morris tohle psal už v 60. letech, že jo? V knize Nahá opice, což je taková opravdu pramáti populárně naučných knih o evoluci lidského chování, tak se říká přesně tohle. Monogamie převážila u těch západních společností, protože monogamie prostě jako plodí ten sociální smír a jako vede k úspěchu v té meziskupinové selekci. Alternativní hypotéza upozorňuje na to, ta na to jde z jiné strany, ta na to jde přes jedince a jejich inkluzivní fitness, a vychází z toho, že majetek je vlastně dvojího typu. Takzvané dělitelné a nedělitelné bohatství, v angličtině se tomu říká rival wealth a non-rival wealth. To dělitelné bohatství je takového toho typu, co můžete předat vašim potomkům a pořád toho máte dost a dost. Dobré geny, dobré jméno a tak dále. Nedělitelné bohatství je takové, které když se rozdistribuuje, tak ho dramaticky ubývá. Movitý a nemovitý majetek, ale třeba taky přímá otcovská investice, otcovská péče je toho typu. Prostě když to dáte jednomu potomkovi, tak vám toho zbývá míň pro ty ostatní. A tahle teorie mluví o tom, že právě význam tohohle toho typu majetku postupem času vzrostl a bylo potřeba omezit reprodukci. Ten konkrétní typ majetku, který je tady v podezření, je zemědělská půda. Prostě v holocénu, když došlo k zemědělské revoluci, tak to mělo za následek demografickou expanzi, populace narostla, zemědělská půda se zabrala a v ten moment bylo potřeba ustanovit dědická práva, půdu privatizovat a muži, kteří tu půdu vlastnili, tak museli nějakým způsobem omezit reprodukci. To znamená omezit počet manželek, omezit počet legitimních dědiců, protože kdyby se to začalo drobit, tak po několika málo generacích by to prostě nebylo schopné ty rodiny uživit. V podstatě model tibetská polyandrie akorát v mírnější verzi. Všimněte si, že tyhle ty dvě hypotézy, to nejsou žádné hypotézy, to jsou velké historické narrativy. To jsou příběhy, které si říkáme, které jsou o tom, jak díky monogamii máme civilizaci. Přičemž teda ta první hypotéza, ta o skupinovém výběru, ta jak si říká, že civilizace přímo závisí na monogamii, protože bez monogamie by se civilizace zhroutila, zatímco ta druhá, která je o inkluzivní fitness, tak říká, že to povstává jaksi mimo děk, že prostě jako při narůstající sociální komplexitě a stratifikaci, tak jedinci činí taková rozhodnutí, aby si prostě jako udrželi majetek a dlouhodobě, aby konsolidovali majetek a udrželi si vysokou fitness, akorát začínají hrát jinou hru. My jsme si tyhle ty dvě teorie, tu group selekcionistickou a tu o inkluzivní fitness, o tom nedělitelném majetku, formalizovali pomocí nějakých nobl kauzálních modelů a pustili je proti sobě na tom standardním mezikulturním vzorku. Tady jsou společnosti s různou sociální organizací, od polygynie k monogamii, čím chladnější barvy, tím víc monogamie. Všimněte si, a tady jsou ty, které mají monogamii uzákoněnou. Jo? Všimněte si, že tady je těch modrých teček víc, protože celá řada společností je skoro úplně monogamní, Jo, až na nějaké malé výjimky, ale v některých společnostech je to jako zamknuté tou sociální normou, protože polygynie je postavená mimo zákon. No, takže provedli jsme prostě jako tuhletu analýzu, zase prostě jako filogeneticky kontrolovanou a něco jsme zjistili. Tohle je samozřejmě takový ten typ slajdů, který by se neměl nikdy nikomu ukazovat, leda, že se chcete pochlubit tím, že jste provedli hodně analýz. Já to tady ukazuju proto, že vlastně z těch našich prediktorů, kterými jsme si popsali tu jednu a druhou hypotézu, nic moc neplyne, ty efekty jsou takové malé, jo? To, co prostě vidíte, jsou simulované efekty těch různých prediktorů pro ty dvě hypotézy na distribuci monogamie, jestli je jí málo nebo hodně. A vlastně jediná věc, která jako je opravdu přesvědčivá, která něco dělá, tak je ta privatizace půdy. Jo? Ať už se díváte na procenta žen v monogamním manželství, a nebo na to, jestli je uzákoněná monogamie, tak ta privatizace půdy vám prostě jako srazí polygynie dolů a vytáhne a vyžene vám monogamii dramaticky nahoru. Oproti tomu, když se díváte na majetkovou nerovnost, tak ta vede k takovému bimodálnímu rozdělení. Prostě jako dělá hodně polygynie a hodně monogamie na druhou stranu. Ta group selekcionistická hypotéza nevychází, protože ono se nám to nemění s tou sociální komplexitou takovým způsobem, jako byste čekali. Prostě ta sociální komplexita na to nemá vliv, třeba na míru konfliktu mezi společnostmi a někde hold třeba jako intenzivní vojenské konflikty plodí hodně, nebo existují jako v polygynních společnostech a existují v monogamních společnostech. Zkrátka nic to nedělá. Ono důležité je, že my vlastně nepotřebujeme jako uzákoněnou monogamii k tomu, aby nám srážila dolů tu reprodukční nerovnost mezi muži, protože ta byla zcela evidentně vždycky nízká. Tady tohleto je z nové práce, která popisovala rozdíly v reprodukční úspěšnosti u savčích druhů a lidských etnik, u samic, žen a samců, mužů, takže tady vlastně jako vidíme lidi, kam patří a jak si jako vedou, co se týče nerovnosti reprodukčních výstupů v rámci savců, tak my jsme v takovém jako průměru a patříme tam, kam prostě jako podobnou reprodukční nerovnost mají třeba některé druhy primátů, jo, syfakové, gerézy, ale třeba i šimpanzi. Tu nejextrémnější nerovnost v reprodukčních výstupech jedna, která vidíme u těch nejvíc harémových zvířat, rypouš serverní tady, nebo ještě větší extrém potom budou ti kooperativní brýdři. Tady úplně nahoře je surikata, kdy prostě ten dominantní pár nebo ta dominantní samice omezuje reprodukci všech ostatních v té komunitě. Výsledkem je obrovská nerovnost. Naopak úplně dole tady je koala. Jo, koaly prostě nikdy nic nedělají a takhle to dopadne. Lidská etnika jsou zajímavá, polygynní skupiny, červeně jsou monogamní skupiny. A tady je to obráceně. A vidíme, že vlastně jako ty polygynní etnika nám jako skončí v tom, nebo monogamní etnika nám skončí v oblaku těch polygynních, že tam nejsou velké reprodukční rozdíly, respektive jako jsou, akorát, že téhleté nerovnosti se v monogamii dosahuje pomocí seriálové monogamie a milenek. Zkrátka dobře, jako uzákoněná monogamie vlastně nic nedělá a my nepotřebujeme, aby jako, ta uzákoněná prostě jako nic nedělá, takže my vlastně nepotřebujeme, ty rozdíly jsou už tak malé. Takže, když se to úplně zjednoduší, jo, úplně zobecní, tak polygynie je adaptace na jako nepříznivé, vysoce neprediktabilní prostředí s vysokou mortalitou, kde je hodně patogenů, kde je hodně násilí. Tohleto stlačí ten práh polygynie dolů, takže v důsledku máme hodně polygyních mužů. Oproti tomu monogamie je adaptace na prostředí na limitující prostředí. Prostředí, které je vlastně jako blízko své nosné kapacitě, kde je potřeba reprodukci omezit, ty zdroje skonsolidovat, tím pádem omezit kompetici mezi příbuznými, mezi manželkami, mezi sourozenci, o ten majetek a o ty reprodukční příležitosti. Jo, prostě monogamie umenšuje konflikt mezi příbuznými tím jediným způsobem, který opravdu funguje. Zařídíte, že skoro žádné příbuzné nemáte. Takže takhle. A může za to zemědělství. Když jsme přišli na to, že za to může zemědělství, tak teda narážíme na problém, V zásadě říkáme to, co říkají moderní polyamorici. Nebo takový ty jako proponenti polyamorie, který na to jdou vědecky. Jo? Za to může neolitická revoluce a že zemědělství, že to jako není o vztazích, není to o sexu, ale je to o majetku, je to o legitimitě. Jistě zemědělství zkreslilo náš pohled na vztahy, na manželství. Jo, máme to pole, abychom mohli mít manželku a manželku máme na to, abychom mohli komu odkázat to pole. Tohle je opravdu takové to jako klasické populárně evolučně psychologické uvažování. Jo? My lidé jsme byli vytrženi z našeho ancestrálního prostředí, že jo? Žijeme v těch zemědělských společnostech, ale v hloubi duše jsme stále ti lovci, sběrači v africké buši, který se každý večer chtějí vrátit k tomu ohni do toho kempu a tam jako sdílet historky a maso a všechno možné. O polyamorii existují dvě velmi významné knihy. Jedna starší, Etická coura, je spíš taková praktická příručka, prostě jak na to. Druhá, nejpopulárnější na počet prodaných výtisků, je Sex at Dawn, česky od dvojice psychologů, Chris Ryan a Jacinda Jetta. Česky to vyšlo pod názvem Na počátku byl sex. A tohle je populárně naučná kniha o lidské evoluci z takového toho typu jako třetí šimpanz nebo nahá opice. A Chris Ryan a Jacinda Jetta tam vlastně jako popisují přesně tohle. Akorát a oni mají samozřejmě pravdu, když mluví o flintstonizaci lidské rodiny, jo? Že si prostě jako tu moderní rodinu nějak jako projikujeme do pleistocénu a říkáme, takhle to vždycky bylo a to je špatně. Jo? Naše sociální organizace byla prostě jiná, jako fajn, ale oni zároveň dělají to, že vlastně jako berou toho šimpanze jako model lidského předka, který je zdiskreditovaný a nahrazují ho bonobem, který se stejně tak nehodí. A zároveň teda zkreslují to, jakým způsobem žijí dnešní lovci sběrači, kteří samozřejmě jako jsou egalitářský, ale sexuálně egalitářský v tomhletom smyslu. Jo? U lovců sběračů je monogamie vzácnější než napříč etnografickým záznamem, ale lovci sběrači to nahrazují jako větší incidencí polygynie, hlavně takové té mírné polygynie. A korelace mezi sociálním statusem a fitness, reprodukčními výstupy, ta u lovců sběračů samozřejmě je, že jo, prostě my si občas klademe takovou tu otázku, proč se celý život honíme za sociálním statusem, když po většinu naší evoluce to k ničemu nebylo, protože lovci sběrači jsou egalitářský, tak jako ne, jo, prostě u lovců a sběračů ti dobří lovci, náčelníci a šamani měli vždycky více manželek, nebo prostě akorát ty rozdíly nebyly tak dramatické. Před asi 10 lety vyšla v Science zajímavá práce, hlavně v tom, že se jedná v podstatě o kolekci anekdot. Články v Science většinou nejsou kolekce anekdot. Tady šlo o snahu popsat všechny případy, kdy bylo zdokumentováno násilí v lovecko-sběračských komunitách nebo mezi komunitami a jaké povahy to násilí je. Výsledkem bylo, že lovci sběrači prostě moc neválčí. Jo, rozhodně takové ty jako šarvátky, ve kterých by bylo zahrnuto více mužů proti více mužům, tak jsou jako vzácné, nicméně násilí tam je. A typické násilí je opravdu takového toho druhu, že jeden muž zabije druhému, protože mu odloudil ženskou. A když je v tom více jedinců, tak je to takové to, že prostě jeden muž popadne svého bratra a jdou se pomstit někomu jinému, kdo tomu prvnímu odloudil ženskou. Takže jako sexuální egalitarismus tohodle toho typu tam není. Samozřejmě, když se uzákonila monogamie a polygynie postavila mimo zákon, tak jako muži, vysoce postavení muži se výhod plynoucí z toho sociálního statusu nevzdali. Že jo? První zmínky o monogamii najdeme v Kamurapiho zákoníku, ale pokud můžeme soudit, tak Kamurapi teda ano, měl manželku, ale měl jednu hlavní manželku, k tomu měl pár záložních manželek a k tomu měl harém konkubín. A takhle to fungovalo ve všech starých civilizacích Mezopotámie, Egypt, Aztékové, Inkové, stará Indie, stará Čína. Vždycky to bylo prostě jako pro všechny jedna manželka, pro vladaře jedna manželka a harém konkubín. Římská monogamie je ta monogamie, o které my předpokládáme, kterou bereme jako ten základ, jako to, z čeho vychází i ta naše monogamní instituce, ale ta Augustova monogamie, která tam byla uzákoněna, tak asi měla jiný cíl. Ona se jako tvářila, že je to jako politika, která je hlavně prorodinná. Ale cílem císaře Augusta asi bylo spíš jako znemožnit, aby mu vyrůstala konkurence v podobě jiných bohatých rodin, jiných bohatých klanů. Ten zákon explicitně jako dost natvrdo znemožňoval akumulaci bohatství. Jo? Zakazoval příbuzenské sňatky, zakazoval primogenituru, to znamená, jako majetek se musel odkazovat rovnoměrně všem dětem, taky třeba ukládal bohatým vdovám povinnost se znovu vdát pod podmínkou propadnutí majetku. Jo? Takže jako nešlo, takže šlo zase o ten majetek. To, že nám nevyšla podpora pro tu Henrichovu hypotézu o skupinovém výběru, neznamená, že to jako nehraje nějakou roli, jo? Že monogamie má tu jako velkou kulturní prestiž a je navázaná na ten jako úspěch západních společností, které jiné společnosti můžou chtít emulovat. Takže v posledních 100-150 letech se nám prostě západní monogamie šířila světem jako Coca-Cola. Jo? A ty doby ustanovení monogamie v různých společnostech jsou relativně nedávné. Jo? Japonsko 1880, Čína 1952, Indie 1954, Barma 1964 a potom třeba jako Uzbekistán, Tádžikistán až 90. léta, irácký Kurdistán teprve 2008. Nicméně výsledkem je, že v mnoha státech je prostě monogamie norma, polygynie je postavená mimo zákon a ta jako současná výspa polygynie je Afrika, zejména subsaharská Afrika, kde to teda pořád přežívá. Mimochodem posledních 40 let prostě každou chvíli se najde někdo, kdo v africké polygynii věští brzký zánik a ono pořád nic. Jak jsem říkal, v tomhle prostředí je to asi opravdu nějakým způsobem výhodné a zároveň ta instituce se tam těší velké kulturní prestiži a je jako navázaná na jiné kulturní instituce. No a pak je jako otázka, že jo, jako co s tím má společného láska a jestli vůbec něco. O lásce se říkají různé nesmysly. Jo, že lásku vymyslel Shakespeare, že před industriální revolucí láska nebyla. To není pravda. Lidé se zamilovávali vždycky. Ale to, jak moc jako důležitá, jak důležitým životním cílem je najít lásku a kde by se měla láska hledat a že láska by se měla hledat na manželství, tak to je nová záležitost. Jo? Evropa zažila takový jako boom lásky ve 12. 13. století v podobě takzvané dvorské lásky, že jo, to jsou prostě, to jsou Lancelotti a Ginevry a Tristanové a Isoldy. A to byla láska, která tedy jako explicitně byla láska mimo manželství. Nicméně, co je jako zajímavé, je, že tahle ta fascinující práce z nedávné doby analyzovala literární díla z 19 oblastí napříč Eurázií a 77 historických období, které pokrývaly asi 4000 let od střední doby bronzové po raný novověk a našla prostě jako právě od středověku do dneška, že jo, postupný jako nárůst lásky, romantické lásky jakožto motivu v literatuře, jo, od 12. století až směrem k dnešku, a to konvergentně nejenom v Evropě, ale taky prostě jako Indii, Perzii, staré Číně, leckde předtím antika, a koreláty, v podstatě jako romantická láska má stejné koreláty jako ta monogamie, respektive je to pokračování monogamie, protože jde o intenzifikaci zemědělství, zvyšující se populační hustotu, urbanizaci, hrubý domácí produkty a takovéhle záležitosti, jo, čili je to jako odpověď, je to v podstatě odpověď na ten zvyšující se blahobyt, řekl bych, a existují jako paralelní práce, které zkoumají v podstatě jako incidenci zamilovanosti napříč zeměmi, napříč státy, a přicházejí na to samé. Jo? Prostě jako láska nám koreluje s takovými ukazateli, jako jsou hrubý domácí produkt a Human Development Index a dostupnost zdravotní péče a tak. Ono to vlastně dává smysl, jo? Protože co je láska, když ne enormní investice do nepříbuzného jedince, a aby to kvetlo, tak na to potřebujete ten blahobyt. Jo? To, že manželství by mělo být založeno na lásce, je myšlenka, se kterou nakonec přišly evropské vyšší vrstvy někdy v průběhu 18. na počátku 19. století. A jak víte, ty lidové vrstvy, ty jako myšlenky vyšších vrstev často přejímají s velkým zpožděním, takže vítězné tažení lásky jakožto základního kamene manželství bylo dovršeno někdy v 50. letech minulého století, což byla ale opravdu ta labutí píseň té tradiční rodiny. Jo? My máme tendenci zároveň ta 50. léta stavět na jakýsi piedestal, i když to bylo jako To byl prostě jako souběh historických náhod, a fakt je, že takhle se nikdy předtím ani potom nežilo. Jako instituce manželství prodělala v průběhu 20. století opravdu dramatické změny, pokud jde o to, co vlastně jako manželství je a co po manželství chceme. Psycholog Eli Finkel tady používá hezkou metaforu, vy znáte Maslovovu pyramidu potřeb. On říká, že je to spíš jako hora, po jejímž úpatí se ta instituce a do ní spadající vztahy posouvají postupně těm jako vyšším a blíž a blíž tomu vrcholku. Jo? Takže manželství ze začátku, prostě ve středověku, nám plnilo ty základní životní potřeby. Jo? Dnes už po manželství a postupně se to teda jako posunulo spíš k té jako lásce a socializaci a dál. A dnes vlastně od manželství jako neočekáváme, že náš partner nějak jako zařídí, že budeme mít co jíst a že v zimě neumrzneme, i když to se samozřejmě taky hodí, ale část těchto potřeb byla outsourcována na stát. Nicméně chceme tam tu lásku, chceme tam tu socializaci a nakonec to jako naplnění, tu seberealizaci. Dnes manželství není nutně o majetku, není nutně o reprodukci, není nutně o dětech, je to spíš taková platforma pro dosahování rozmanitých životních cílů. Nakonec je to ten jeden vztah, po kterém chceme úplně všechno. A zároveň teda jako platí, že tohle všechno jsou změny sociální instituce a fenoménu, o kterém říkáme, že je holocénního stáří, ale ona je vlastně ve skutečnosti opravdu paleocénního stáří. Děkuji za pozornost.